السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan layu bulan siapa? Nyalanya, emang bumbut lagi. Bulan lalu, saya terlibat. Kerem mata buka, kita kuai lima. Atau ni enggak, amni bokong nak kau nyom. Dan layu layu kelihatan tempat kelihatan. Bokir ndax yépp di santi ci ñi nga xam ne def nañ waxtaan wax dëgg yàlla seen waxtaan jot na jot goo xam ne nit mënul indi lu ko gën a leer ku am xel aqal bu laa war nga fi mën a jëlee ay njëriñ yu yaatu yu sax ndax kat bi ñu fi dégg jot na matale na kon ñoom it ñu ngi leen di ñaanal baax yàlla yokk seen xam-xam dëgër seen taxawaay ndax noppal nañu ndax li nga war ku la ko waxal rek noppal na kon mel nañ suñ kàddu mënoon naa bañ a ji guddi gi ni ngeen ko waxee am na solo lool ñu dañuy faral di wax ne bis gënante wuñ waaye la ca xew moo gënante guddi su màggee dafa am lu tax mu màgg waaye guddi guddi rekk la waaye li ca xew nag ci guddi gi moo ko jox daraja moo ko jox ngëneel moo ko tax a màgg te mooy suñ ko tuddee raande guddig maam sa rafat la ñu wax kon guddi la ko xam ne képp ko xam ne kii yaa ngi ci yoonu murit mën nañu wax ne sa njëriñ mu nga ca wala sax nag tarixa boo mën a nekk sax na ndax damay wax ne toujours ne maam sa rafat de dimbali na bépp sëriñ sarafaal dimbali na wante dimbali na bépp taalib yi itam sëriñ si ni mu leen dimbalee mooy dafa wane naka lañu war a toppi ak sëriñ ci sëriñ tubaa rek waaye tey ñëppam koy roy ci mboolem tarixa yi léegi-léegi dem ci tijaan fekk fa ay bayfaal sax tijaan léegi dañu am ay bayfaal te bay fal si yoonu sëriñ tubaa lañ ko xam seen fal lañ ko xam moom waaye teel na kër yoo xam boo ko nee dañ fekk ñu sëppal seen kawar yor ay cour te duñ ay murit ci benn tarix lañu nekk gis nañu ko ñu di def ni moom di sukk karaam te xamuñu ko woon seera fa la ko jàng te mu sàkk waxoon na ne fajub xaa jóg murit buy daw xaraamul ku mën na ko def te loola lañ doon tuumalee sëriñ tubaa mbooloo ma ko topp di ko sukkal di ko raamal di ko dawal guddi ak bëccëg di sëriñ si moom la doon tooñee sëriñ tubaa di ko xeede kon day def nañ ba di ko roy ca loola ñoom kon kay sarafaal jëriñ na la bay ay tool ak jotaat bi ya xamuñ kon ci benn tarixa bur joon mun waaye tey tarix yi fekk nañ leen ci kooku yoon woo leen tey du kenn kuy maam tarafa kon jëriñ na sëriñ ca sëriñam ba mu mën a jëriñ ay taalibam waaye jëriñ na taalib itam ca sëriñam ba mu xam ne muy toppi sëriñam kon mel ni kon guddi la boo xam ne kon njëriñam képp kuy julli rek sa njëriñ mu koy suñu wax guddim gi nag dara waral ko lu dul keroog ba mu dajee ak sëriñ tubaa sa ndaje rekk la lépp lu cay ngëneel dajee boobu leen gën a juddoo mu doon loo xam ne kenn ku nekk waroon di ca mën a jàngal ba sa digante ak sa borom, sa digante ak ki nga yaakaar ci yàlla. Am na ko wax ci gannaaw léegi, ba mun jàpp diw sëriñ tubaab, amul kuy sëriñ tubaab, amul ku sëriñ tubaab nekk. Yàlla ko yee xamatu yoon li nga xam ne ku bëgg ngërëmal yàlla da ngay jaar. Mu jox di tàpp loolu leen muy tàpp yàlla ak kut yàlla. Ku mu dégg ne ku baax la, borom xam-xam la, seeti na la, waxtaan a yow, jublante yow, fekk ku tane woo ko ci xam-xam, rawuloo ko ci xam-xam. Mu romb la li cëla ca rafaal nekk ko ba yàlla xëy ko dajale sëriñ tubaab mii tey. Kon lu ko taxoon jog mooy tàpp yàlla ak kut yàlla. Ba mu dajee momit laaji ko lenn, waxoon noo tudd, waxoon noo sant, waaye la ko taxoon a jog te mu ñoom ko mënut ko moom la ko laaj mooy yàlla. Sëriñ tubaab jox ko tontu ba xamal na ko yàlla mi ngi ut mu ngi fi. Kon gis nga kon seen dajee yàlla kese la. Ba mu xamee yàlla te moo ko tax a jox, sëriñ tubaab nangul ko dara la jëbbal boppam sëriñ tubaab daa ko. Baatul mën gi bi ñuy wax nekkul ne moo ko njëkk bi, waaye moo xam ne kan mooy sëriñ tubaab ak lan suñu wayoon. Boo ñanko sa kon ñëpp naw la lañ defoon sëriñ tubaab sa borom. Xam nañ ne ku baax la, xam nañ jàpp ko ci yàlla la, xam nañ borom xam-xam la, waaye ca nañ ne moom la yaakaar nañ nan la loon dund muy tàbbal ci nit. Dara moo taxam bu toogee ci kaw ñu toog ci kaw ne moom di leer ak moom, di toll ak moom, di taale seen tànk ak moom ci kanam. Kara ba sa rafaat ñëwee toog na waru toog ci kaw, keneen toog ci kaw wane yar di nga xam ne moom la nit ki ma ci kanamam ba mën a jël ci moom. Loolay sa rafaat moo ko jàngale. Dox biñ ko daan tuddee yëpp dara war ko lool rek na kum leen moo ko fekk rek yar leen, yar leen seen toojin ci kanam sëriñ bi, wala seen waxin ci kanam sëriñ bi, wala seen jufin ci kanam sëriñ bi. Yar boobu leen di yar te mag bëggul ku ko yar, doo ta wax jàpp ne ab dof rek la. Waaye nag yàgg nañ ko tuumal ku bëgg yàlla ak ku jàq yàlla, ndax day wutal nit ñi ci jëf jëf ak jëfin. Te lépp ci jaay ba wutal ñoom rek dañuy jàpp ne yaa nekkul ci dëgg, ndax dañ ci ay wéet. Waaye nekk dëgg borom da cay wéet, dëgg borom da cay wéet. Wéet boo mu wéetoon ca teraw tey hatta sa dem nañ ba xam ne moo newoon ci dëgg tey lépp nga ko rey. Kon dëgg njëlbeen ba noonu lay mel. Ba mu dajeeg moom lu mu ko laaj mooy àgg ci yàlla. Kon war nañ ci mën a jàngee ne kon sëriñ boo mën a am te laajuloo ko yàlla, wanut la yàlla seen ak ànd njëriñ nekkagu ca. Lor yëpp mu ëpp njëriñ yëpp. Sëriñ boo àndal laajuloo ko yàlla, wanut la yàlla seen ànd lor ci nekk, waaye njëriñ nekkagu ca. Parce que lu tax mooy yàlla moom moom jàmm ñi te mooy ki ñu war a jaam. Kon loo mën a yittewoo wala nga laaj ko tëm du yàlla, yaa ngi tànk sa dund. Bam ko ko laaj sëriñ tubaab xamal ko ne ko mu ngi fi, ana lu ko joxoon. Kon ba mu ko jébbalee boppam jox ko ñàkkam ba ak jëmmam ak léppam, sëriñ tubaab benn baat la ko dénk kon muy baat la ilaha illallah. Sikru laa bi ku ne xam ne ne mooy lëggiyu baykat moom lay ngeen xañ muy sikru laa tudd yàlla comme ma fa tollu baat bu ngay dégg ci làmmeem guddi ak bëccëg ba di ci yàlla tey bii ay ñeñam loolu ngay dégg ci ñoom te sëñ tubaa la ko jële woon ak di ji mu àndna sëñ tubaa loolu moo ko jur loolu moo ko sabab te la dem ak moom ba sëñ tubaa xëy ko àgg ci yàlla ba mu jël wax na ne yëg na yàlla ba garab bu ma jubati gis muy sàbbal di tudd yàlla. loolee nag mbir la mu xam ne dafa ñu woon di ko wane rek wala mu waree ci moom déedéet dafa ñu woon pour jàngale kon nag war nañu ci mën a jàngee ñu itam jëmm jooju di Serigne Touba ki njëkk wax war na ko léegi ci gannaaw li mu wuteeg Serigne fi war nañ ko mën a xool war ko settantal ku ne xam na ne wute woon nag Serigne si nga xam ne ñoom la sa kom jamoon lañ xamoon ci Serigne ba wala Serigne mooy jàng alquran jàng xam-xam te di ko jëfe bu julli jotee bu julli soo jotee nga war joxe akaka que daa tey jàng séeri loola moom la Serigne Touba sa kon Serigne si ci loolu lañ jamoon ci lañ nekkoon loola nag baax na lool waar na lu ko gën Serigne Touba ba mu ñëwee moom la ko gën moom ca la nekkoon xam nag ñoom ci lii ba noppi xam kon nañ ko xam ne man ko nañ ko mëne ba raw leen ci sàmmoom wante mu koy ubbiaat beneen yoon bu yoonu defar jaam ba jaam ba jeg te dootul yàqooti te doo ko jàngal ci téere ba lenn xanaa la jëloo ba ba koy gërëm ko defar ko ba mu gën ñu jàng téere ba tey saxoo ko taxoo dina gën say morom loolu la dafa am lu ko jur day jël ngëneelal yàlla def ko ci yow dal laa war a demal baax nga ngëneel loolu nag li ngëneel yàlla mooy lan mooy xam-xam bii nga xam ne moom lay tuddoo muy lan muy xam yàlla te day jël jàngaag la ci yàlla mu àgg ci fa la ngëneel nekk nekkul feneen loolu tey mooy xam yàlla li nga xam ne tey mérité moom lañ bañ a dégg wala ñu bëri boog moom lañ bañ a dégg soo ko waxee rek mu mel ne gan la te wax dëgg yàlla xam yàlla jaam bu nekk waroon na ko mën a nangu ndax jaam su xamul boromam kan la war a xam loolu ku ne war nga ko nekk mbokk yàlla mi la bind amal la xamuloo yàlla yow kon kan nga war a xam ak leneen loo xam ko di yàlla xam nga lu mu lay jëri kon yàlla jàm bu mën a doon yàlla la waroon a xam te xam yàlla moo koy jëri tey ëkkal waaye noonu nga xam lu ne yaa ngi ciy dugg di ko lijjanti di ko faraxanke yàlla mi la gën a jege sa bopp te moom la xalaatoo jëm ca yënguwoo jëm ca gëstuwoo jëm ca damuloo ca sax waaye ña ko xam nag nga fas sax di leen wëdd yow loola lu doy waati kon nag ñu xam ne borom guddi gii dee la mu àndoon ak Serigne Touba di lenn loolu yàlla mi nga xam ne moo leen boole sax loolee nag du lu xam ne dañ ne Serigne Touba la tàmm la ci la yem Serigne Touba dafa bind wax ne ba jël ngëneelal yàlla jël leen ko mag ñi jitoon nee na kon danga réer nee na bëri na ku yéex a fe nga ne adduna da yéen mbir ma xam te woon ne ñu ko jitu woon te jëfe woon ne loolu la mu tegtale